राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 23 अक्टूबर 2001 साई लगभग 3:30 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेतेय पाड़ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतावलोये नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस सानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। महर्षि विभूषणकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बपदादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो आपके मन में कोई बात हो तो फरमाइए। मैं तो सबका उत्साह चाहता हूँ, कैसा एक एक भाई एक एक बहन के भीतर ऐसा उत्साह पैदा हो जाए कि तत्व को प्राप्त करना ही है। यार वो अपनी चीज है, वास्तव में लोगों ने समझ रखा है कि हम संसारी है और परमात्मा की प्राप्ति कठिन है। बात ये नहीं है, परमात्मा तो हमारे है, हम परमात्मा का अंश है। ये तो हमारी चीज है, ये तो हमारी चीज हमारे को प्राप्त करनी है। सबका पूरा अधिकार है, भाइयों का बहनों का छोटों का बड़ों का बूढ़ों का बालकों का सबका अधिकार है। इस बार देव परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्साह करो, उत्साह। ये बहुत सुगम बात है, सरल बात है, सीधी बात है, अपने घर की बात है। ये मैं उत्साह रखो। नारायण नारायण। आज प्रातः प्रवचन में आपने परमात्मा की प्राप्ति हेतु अक्रिय होना आवश्यक बतलाया। हाँ। और पदार्थ क्रिया द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसा आपने बतलाया। तो अक्रिय होने की विधि समझ में नहीं आती है, कृपया सविस्तार समझावें, कोई उदाहरण दें तो और अच्छा रहेगा। जैसे जब तब इत्यादि सारे ही जो करते हैं सभी तो क्रियाएं हैं। सभी करना ठीक है, क्योंकि जो ध्यान देंगे सुनना भाई, ध्यान देंगे हम प्रकृति के राज्य में बैठे हैं, प्रकृति से ऊंचा उठना है तो क्रिया का संबंध लेना आवश्यक होता है। संबंध ले परंतु आधार क्रिया को और पदार्थ होने वाले सारा आइडिया ले लें, क्योंकि इसे ऊंचा उठना है। जैसे छत पर चढ़ना हो पहले सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ियों में रहना नहीं है, सीढ़ियों का सहारा लेना है पर वहां रहना नहीं है, रहना नीचे और ऊपर जाना, ऊपर छत पर रहना है, वहां सीढ़ियों का सहारा नहीं है, सीढ़ियों का सहारा बीच में, बीच में। इसी तरह से क्रिया का सहारा लेना है, मैं क्रिया में रहना नहीं है, यहाँ लुप्त नहीं हो जाना है, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति है वो सीढ़ियों से अलग है, सीढ़ियाँ अलग है, ऊपर छत पर जाना वो अलग चीज है, वो सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियों से अतीत है, सीढ़ियों से परे है, सीढ़ियों नीचे जाएगी। इसी तरह से क्रिया है और ये पदार्थ है, इनमें हम बैठे हैं, इस वास्ते इनका सारा बैठा है। और वास्तव में क्रिया सब है संसार में, क्रिया और पदार्थ संसार में। हम क्रिया से पदार्थ से ऊंचे उस जाने में पहले सहारा लिया जाए कोई हर्म नहीं है, परंतु आखिर में इसमें नहीं रहना है, ये पहले से धारणा चाहिए। क्रिया में पदार्थ में रहना नहीं है, ये हमारा आधार नहीं है, ये हमारा आश्रय नहीं है, इसलिए हम पराधीन नहीं है। ये पर है, पर प्रकृति के पर है हमारे लिए। जैसे अपरा परा दो प्रकृति बताई, तो अपरा प्रकृति है ये है, भूमि आपा लोह वायु खग मन बुद्धि राम, ये आठ प्रकार के, ये परम पर है, पर इनके अधीन नहीं होना है, इनके अधीन होना है, ये गलती है। सीढ़ियों में थोड़े रहना है, सीढ़ियों से ऊंचा उठना है, सीढ़ियों से मतलब नहीं है, मैं मतलब तो छत पर जाना हूँ, पर ठीक जाना हुआ है, उनमें रहना नहीं है। अब क्या उसमें कैसे सब है, अक्री कैसे है। देखो जब नींद लेते हैं तो नींद लेने पर क्या होता है कि संसार से उपराम होते हैं। अब हमें नींद लेना है तो नींद कैसे आती है, ध्यान देकर सुनना भाई, चित लगा सुनना। तो ये एक बात याद आती है, एक बात याद आ गई, मेरे बात दूसरी बात, दूसरी तीसरी बात आ गई, नींद आ जाती। नींद के आरंभ में संसार की बात याद आती है और उसे समझने से बात आती है, दूसरी तीसरी बात आई नींद आ जाती। याद रखो नींद आने का ये ढंग है, देख लो विचार कर, अनुभव कर, देख लो संसार कोई बात याद आएगी। सत्संग में बैठे हो तो सत्संग में नींद आती है तो पहले कोई बात याद आती है, वह बात संबंधी बात आती है, तीसरी बात आती है। सत्संग की बात में मन लगने पर नींद नहीं आती, नींद आती जब भी ढंग से आती है, कोई बात याद आई वह बात सुन दूसरी बात आती, तीसरी आई दूसरी, ये प्रकार है नींद का। तो नींद में भी सबको छोड़ दे तो नींद आती है, मैं नींद है तामसी वृत्ति, ये है गुणातीत, बड़ा भारी अंतर है। ये तो तामसी है, नीचे से नीचे है तामसी, राजसी ऊंची राजसी, सात्विक ऊंची सात्विक से गुणातीत ऊंचा, गुणातीत हो गुणातीत वो अक्रियता है, वो परमात्मा प्राप्ति है, वो अक्रियता है। वो कैसे होती है कि तामसी राजसी सब छोड़ दिया हमने, भगवान के शरण हो गया, हे नाथ भगवान को याद किया, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे चिंतन करते करते प्रभु रह जा प्रभु मेरे, ये प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु रह जा क्यों सन्नई सन्नई ऊपर अमेट, सन्नई सन्नई ऊपर अमेट, जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे उपराम हो जाओ, उपराम त्याग करे, द्वेष नहीं करे, क्रिया से बैर नहीं करे, क्रिया से मन में बैर नहीं रखे, उपराम धीरे धीरे उपराम के उपराम हो जाओ। एक राग एक द्वेष दोनों मानने वाले, तो क्रियाओं से राग भी न करे द्वेष भी न करे, उपराम हो जाओ, उपराम उपेक्षा। जैसे सत्य में चलते हैं तो पत्थर को देखा, पत्थर को मतलब नहीं बने, रहते वृक्ष को देखा, गाय को देख लिया, कोई मतलब नहीं उसे, ना राग है ना द्वेष है। ऐसे क्रिया से पदार्थ से राग द्वेष न करके हे नाथ हे नाथ हे नाथ, यूं कहो चुप हो जाओ। इसलिए दो तीन विधि है अरबी, एक एक प्रकार एक है। दूसरा प्रकार जब मन में कई बातें याद आवे तो उसे कैसे करें, आंख है जाने आंख है आंख सबको दिखे नहीं पलक, मेरी पलक सबको दिखती नहीं तो पलक सुई करे यू कर सुनिया। ऐसी बात में जो चित्त में आता है उनकी कुतर जाएगी, जाने को कुतर कर दे टुकड़ा हो जाए, ऐसे जो याद में आ गए अवे मृत्यु उतर हो जाए और सब हो जाए, फिर याद आए फिर यू करे। तो आंख से आय करने से भीतर की वृत्तियां कट जाती, टुकड़ा हो जाए चुप हो जाए। ये तरीका है, उपेक्षा करे उपेक्षा, विरोध न करे, विरोध करे तो एक नया नई बात हो जाएगी, एक नया संबंध जुड़ जाएगा। इस बात न राग करे न द्वेष, उपेक्षा अपना मतलब नहीं है, क्रिया से कोई मतलब नहीं है, ना उसे वैर है ना उसे प्रेम है, उपेक्षा उदासीन हो जाए हो जाए और भगवान के सुन हो जाए। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित, पचपन 25वां श्लोक है छठा अध्याय का, शनै शनै उपरमेत, छठा अध्याय कर लो, छठा अध्याय 25वां याद कर लो, शनै शनै उपरमेत, शनि उपरमेत, बुद्ध्या दृति गृहीत्या, द्वितीय बुद्धि सात्विक आत्मशास्त्र मन कृपा परमात्मा है, परमात्मा मेरे है, ऐसे कर परमात्मा हो जाए, फिर मन में आ जाए कुछ तो फिर कर दीजिए। एक प्रसन्न प्रधारणा है, दो बात बताइए, एक पहले उपराह होना बताया, दूसरी वृत्ति मंदिर बताई, तीसरी बात और बताओ है, शनि शनि ऊपर हमें और परमात्मा है सब जगह पर, परमात्मा सामान्य है सब जगह, वो है उसमें स्थिति, स्थिति होने से स्थिति हो जाती, कुछ भी चिंतन न करने से सामान्य जो परमात्मा है उसमें स्थिति होती है हमारी, चिंता करने में संसार में होती है, चिंतन छोड़ने से परमात्मा में होती है, परमात्मा है ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को सब जगह जान करके सब हो जाए, फिर वृत्ति उठे तो कहिए नहीं परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है, कुछ ना है अपना स्वरूप है, मनुष्यता सत्ता पर है मात्र में है मैं सिद्ध हो जाए, फिर आ जाए फिर छोड़ है। देखो ये समय समय उम्र 25वां है, 25वें बाद में 26वां श्लोक है, 26वें में लिखा है ऐसा न हो सके तो क्या करे, ये तो निश्चर्दी मन संसते जहाँ जहाँ मन जाए वहां से रोक करके फिर बन लगावे, जहाँ जहाँ रोक करके भगवान में लगावे, ये तो निश्चर्दी मन संजन मत्सरम तत्स्त तो नियमित आत्मनियम से नियमित आत्म लगा, ये साधन है, ये न किंचित चिंतित साधन है। एक साधन और भी है, याद रहेगा नहीं रहेगा ज्यादा बता दू, याद नहीं रहेगा और बताओ। देखो मन में निश्चय कर ले, मन निश्चय कर ले कि मेरे मन में जो आवेगा भगवान ही आवेगा, क्योंकि भगवान के लिए मैं बैठा हूँ तो भगवान ही आवेगा। गाय आई तो भगवान आए, पिक्ष आया तो भगवान आया। एक तो मन छोड़ कर भगवान में लगाना, एक मन में जो आवे सो ही भगवान है, जो आवे सो ही भगवान है, जो आवे सो ही भगवान है। भगवान का वही रूप है जो मन में आवे, मेरे मन में भगवान ही आवेंगे और कोई आवेगा ही नहीं। तो गाय आ गई भगवान है, पत्थर आ गया भगवान है, गंगा जी याद आ गया भगवान है, जो याद आ जा सो भगवान है। बहुत शुभ बात, बड़ी छोटी बात है। जो आवे सो भगवान है, जो आ जाए सो भगवान है। भगवान स्वरूप शुभ भगवान है। वह अनुमान सुनाकर लाकर लगाने की जरूरत नहीं, जो आवे सो भगवान है, वो भगवान स्वरूप है। क्योंकि मैं भगवान के लिए ही बैठा हूँ, भगवान के लिए ही हूँ, तो जो आवश्यक भगवान, जो आवश्यक जो आ जाए वही भगवान, जो आ जाए वही भगवान। ये इनका उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है। जो आवश्यक भगवान है, बस उसको भगवान मान लेना इतनी बात है। चाहे मुर्दा आ जाए याद आ, चाहे दुर्गंधी वाली चीज याद आ जाए, चाहे गंदगी आ जाए, चाहे आवे ऐसे भगवान है। कोई याद आवे, स्त्री आ जाए तो भगवान है, पुरुष आ जाए तो भगवान है, गंदी चीज आ जाए तो भगवान है, अच्छी चीज आ जाए भगवान है, महान गंदगी याद है तो भगवान है। जो आ जाए सो ही भगवान है, ऐसे समझ कर जो आ जाए भगवान है। जो आवे सो भगवान ही आवेगा, धारणा कर ले मेरे चित्त में आवे सो ही भगवान है, और भगवान ही आवेंगे, और भगवान के लिए ही बैठा हूँ, भगवान ही आवेंगे, जो आवश्यक भगवान, और भगवान ही आवेंगे, आवश्यक भगवान, भगवान ही आवेंगे, आवश्यक भगवान, ऐसे समझ ले। और भगवान हमें भगवान है, भगवान है, ऐसी गाल फेर फेरते ऐसे अभ्यास करने से मन ना किंचित विजयंती परमात्मा मन लग गया, फिर कुछ भी चिंता न, कुछ चिंतन न करना भगवान की प्राप्ति का उपाय है। कुछ भी चिंतन न करना, पर चिंतन करने का स्वभाव है, जो चिंतन में आवश्यक भगवान, चिंतन में आवश्यक भगवान, चिंतन में आवश्यक भगवान है, समझे। बहुत शुभ बात है, सावधानी, क्यों सावधानी, सावधान सावधान, जो है जैसे भगवान, जो है जैसे भगवान, वृक्ष याद आ गया भगवान आए, मन सुख आए भगवान, बालक आ गया बाल सुख भगवान आया, मनुष्य आ गया बुढ़ा याद आ गया भगवान आ गया, गाय आ गई भगवान आ गए। ये उपाय बजाती है, इन उपाय में करूंगा, इन उपाय से हो जाएगा, फिर नहीं बैठे फिर पूछ लेना, फिर पूछ लेना, फिर बता रहे ये भूल जाओ और पूछना हो तो फिर पूछ लेना, अब बार बातें याद रखना, फिर पूछ लेना, फिर बता देंगे, और नहीं बता दे कोई ये भी दिया है। ये तो होगा ही, हमारा उद्देश्य है, परमात्मा ही है, बड़ी बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, जो आवश्यक भगवान है, जो आवश्यक भगवान है। देखो दो उपाय, एक तो उसको हटाकर भगवान का चिंतन, हटाकर भगवान का चिंतन, और नहीं हुए तो आवश्यक भगवान, आवश्यक भगवान, वाह पर हो वाह, पंखा याद आ गया, ओहो पंखा दूसरे भगवान आए, ऐसे ऊट आ गया ऊट, ओहो भगवान है ऊट रूपा दिए, वाह पर वाह प्रभु वाह वाह, गाय आ गई गई गाय दूसरे भगवान आ गए, जो याद आ जाए घोड़ा याद है घोड़ा, वहां पर होगा इस रूप से आपका, ये भगवान का स्वरूप समझ लो, बहुत सीधी बात, बहुत सरल बात, सरल बहुत सीधा, कठिन था तो बताओ, जो आ जा सो भगवान आ जा, इस रीति से मृत्यु रहे तो जाए, और मैं भगवान के लिए बैठा हूं, उसमें भगवान ही आएंगे, जो आएंगे सो भगवान है, वो आ जाए भगवान है, भगवान ही आते हैं, आवश्य भगवान है, भगवान ही आते हैं, आते से भगवान है, भगवान ही आते हैं, आते से भगवान है। करके देखो और विघ्न आवे बाधा आवे पूछ लेना। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर हमारी किसी से प्रियता हो जाती है संसार में तो कहते हैं कि ये तुम्हारी ममता है। बोले ये भी तो फिर भगवान में ही प्रियता है। अगर भगवान कर लो आप कर लो होगा तो वो नहीं सही। वो भगवान भावना भगवान ही कर लो तो प्रियता भगवान बदल जाएगी ममता नहीं रहेगी। भावना वो तेज चाहिए। ममता तेज होगी तो बंधन हो जाएगा। तेज भगवान है भावना होगी तो उदा हो जाएगा। अपनी भावना में तेज करो तेज है भगवान है भगवान है भगवान। पहली कर दूंगा भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है भगवान भगवान हो जाएगा। ममता मिट जाएगी। ममता शारदा सभी आशक्ति मिट जाएगी। देखो एक सज्जन थे उसको कहा कि तुम्हारे जो मन में अवश्य भगवान है ऐसा सुंदर करो गुफा में बैठ जा। गुफा बंद कर दी गुफा में बैठ जाओ और जो अवश्य भगवान है जो अवश्य भगवान है। तो उसने भैंस पर ममता भैंस पर ममता ज्यादा ही हमारे तो कोई भैंस है तो देती अच्छी है भैंस पर ममता है। तो भैंस में ममता ही माए भैंस याद आई भैंस आई भगवान आए हो भगवान आए भगवान उस भैंस पर भगवान आए भगवान आए। वो भैंस में आते भैंस रूप हो गया क्या बाहर आओ कहूं कृष्ण मैं सिंह अरे वो भगवान छोटा मेरे भगवान मान लो है नहीं क्या भगवान है भैंस भगवान है। तो भैंस में ऐसा उतरलीन हो गया कोई आज आज सींग बड़ा बड़ा गया बाढ़ गुफा में बढ़ तो गया बार क्या नहीं तो ये हो जाए भैंस बन गया कोई आज आ जाए दूसरे भगवान है आप भाव मुख चाहिए कुछ भी याद आ जाओ कोई भी याद आ जाओ भगवान है भगवान इस रूप है भगवान है और वो भाव रखो सब ठीक हो जाएगा। भगवान का भाव मुख रखो भाव सब ठीक हो जाएगा सब मिट जाएगा। भगवान ही वास्तव में भगवान ही है अपन देते हो मनुष्य है स्त्री है पुरुष है पशु है रो पक्षी है अपनी भावना है भगवान वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम जैसा समझे सब भगवान है भगवान है। चलो ऐसा पूछते हैं कि वास्तव में साधक का भाव है ये कि भगवान है या वास्तव में भगवान ही वैसे भगवान तो है ही भाव नाम संसार है अपने यू है कि है तो संसार हम मानते हैं भगवान यू नहीं है हम कहते हैं है तो संसार अब भगवान मानते हैं है तो भगवान संसार भावना है संसार तो मिटेगा भगवान मिटेगा तो वही ये तो मिटने वाला संसार भगवान तो है तो भगवान ही संसार दिखता है भगवान ही पहले को वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है ये है यही दिखता संसार है यू नहीं संसार दिखता भगवान भावना करते थे यू नहीं है भगवान ही संसार दिखता त्रिपुर दिखते है भगवान मूल में भगवान ही है भाई एक ओम बहु श्याम भगवान एक ही तो बहुत रूप से हुए बहुत रूप से भगवान ही है भगवान सच्ची बात है संसार झूठी बात है संसार झूठी बात है भगवान है सच्ची बात है। पूछ रहे हैं कि जैसे वो साधक भैंस का चिंतन करता था तो वो साधक है वो भैंस स्वरूप हो गया या कि भगवान है जो भैंस बन गया। भगवान भगवान भगवान बने भैंस है नहीं शेर शेर है ही नहीं भगवान ही बने, भगवान ही, भगवान ही बने भैंस। साधक की वृत्ति भैंस बन गई कि वृत्ति भी भगवान ही बन गए? भगवान ही है वास्तव में, भगवान ही है, एक ही मैं बौद्ध रूप से हूँ तो है तो भगवान ही है, तो भगवान ही है, तो भगवान ही। यह बात निश्चय कर दो बिगड़ी है तो भगवान है, तो सब भगवान, सब मंदिर के संसार है। बन गया आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, नाम धरा संसार, कैसा नाम धरा। बन गया आप अकेले सब कुछ, अकेले आप बने, आप आप आप आप आप आप अकेले आप दुर्दशा। अब चलते फिरते हरदम ये पकड़ लो है भगवान, है भगवान, मान लिया भगवान है। अब क्या कहें, दोबारा क्या कहें, दो बार क्या कहें, दो बार कहने में पहले क्या हुआ, रद्दी हो गया क्या? पहले कह दिया वो, कह दिया बस वही है, दो बार क्या कहें, तीन बार क्या कहें, क्या कहें, भगवान है, अब क्या कहें, दो भगवान है, वासुदेव सर्व, पक्की बात है ये भगवान है, बार बार कहना ठीक नहीं, भगवान है। आप तो कहते हैं बार बार कहना ठीक नहीं है, और प्रश्न में बार बार वैसे ही पूछ रहे हैं, इसलिए बार बार वैसे ही पूछता हूँ। ये कहते हैं कि ऐसे तो भगवान ही दिखने लग गए हैं अब, लेकिन जब कोई हमें दुख देता है तो उसमें भगवान दिखाई नहीं देते। तो देखना भगवान, देखना भगवान तो ही और कौन है, दुख देना भगवान, मारने वाले भगवान है। अमृतम से मृत्यु से, अमृतम से मृत्यु से सदस्य मैं हूँ। उस टाइम ये लगता है कि ये दुख देने वाला आदमी बड़ा खराब है और मुझे दुख दे रहा है, तो मेरी जगह भी भगवान नहीं दिखते, भगवान भगवान दोनों जगह नहीं दिखते, भगवान भगवान मैं भी, मेरी जगह भगवान है, इसलिए भगवान है। भगवान लीला करते है, लीला लीला है, जुदी भी लीला है, मरना मारना भी लीला है, जन्मना भी लीला है, मरना भी लीला है, सत सच्चा सता सत मैं हूँ। कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में घबराहट होने लगती है, तो क्या घबराहट भी भगवान है? घबराहट भी भगवान है, भगवान सिवाय कोई चीज ही नहीं है। इससे छुटकारा कैसे मिले? छुटकारा भगवान है, छुटकारा मिल गया, जहाँ भगवान माना छुटकारा मिला, भगवान माना छुटकारा मिला। मुर्दा दिखे भगवान है, एकदम कोई पशु को चीर रहा है, ये भगवान है, ये भगवान है, गाय को चीर रहा है भगवान। बोले मन से भगवान ठीक हो नहीं, मन से भगवान हटते ही नहीं, भगवान चिपक जाते, चिपक जाते, भगवान खुद कृपा करते, भगवान खुद कृपा करते। आप अपना उद्योग समझो ये गलती है, भगवान कृपा करते हैं, रूप से भगवान आते हैं। ते भगवान की भावना मत करो, भगवान तो है, संसार की भावना है, संसार मानकर भगवत भावना करोगे ठीक नहीं, भगवान है, संसारी भावना है, भगवान तो है तो भगवान एक, संसारी भावना है, संसार है तो है, संसार नहीं है, संसार रहता नहीं है, संसार तो रहता ही नहीं, किसी तरह से गुण है संसार, संसार समझ तो नहीं रहेगा। शेर जी बखान देते थे उस समय, सत्संगी बेसंगी बहुत सुगंध लगे, आई कोई सब जाते, संसार तो मरता है, नष्ट होता है, या भगवान रहते हैं, भगवान में संसार की भावना है, संसार में भगवान की भावना नहीं है, भगवान में संसार है, भगवान में भगवान ही संसार है, भगवान ही, भगवान ही स्त्री बुढ़े पुरुष बढ़े मात बालक बन रोहण में रहो माता मन पचकारे तू, बोलो बारे बारे रोड़ लागे भगवान है भगवान है माता बेटा दिखे आपको है भगवान लीला करते लीला करते लीला भगवान लीला है भगवान है सच्ची बात एक हम बहु श्याम एक में बहुत रूप बहु तो बहुत रंग भगवान ही हो गए भगवान भगवान संसार में भगवान है भगवान में संसार भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है बात ये थोड़ा सा हटकर के प्रश्न किया है गीता भवन में शरीर छूट जाने पर जीव क्या जीवन मरण के बंधन से छूट जाता है वो भावना है भावना छूट जाए छूट जाएगा जो वो संदेह नहीं है हमारे गीता प्रेम है शेर जी का मकान है शेर जी आ जाए याद आ जाए और मन में है जब मन में नहीं होगा तो नहीं होगा बिल्कुल आप निमंत्रण दे दो क्या करें काशी जी में रहकर कोई मर जाए और उसकी भावना न हो कि यहाँ मुक्ति नहीं होती है, नहीं तो? वह नहीं भावना न का भगवान फिर दे भावना नहीं है तो भी तो वहाँ मरने वाले की मुक्ति होगी ही तो भी भगवान भगवान वह भगवान मंत्र देते हैं तो घनश्याम जी कहते थे काशी में मरे आई कान उतर जाओ तो कान भगवान कहते हैं तो जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा जो कोई मरे तो कोई मंडूक मत्स्या कृमि विकाश्याम त्यक्त्वा शरीर शिव अपनवन्ति मंडूक मत्स्या कृमि कीड़े भी इस बात से काशी की दूर नहीं रहनी कुछ धर नहीं रहनी हाथ धूल नहीं कर रहनी काशी नहीं रहनी बस गुड़ में कीड़ा चढ़ता है काशी मरे काशी मना रहे होते भगवान संग जीतेग जगमे जीतेग जन जीव जागी अंध समय जमगे जोगादा खबर लिए करे काशीपति विश्वनाथ वाराणसी भाषण की शासन भाषण की शासन दिया करे और बार बार दिखा कर तो मकरकार और मकार धोने काशी मरने वाला स्वर्ग उसमें तो किसी तरह मरे किसी तरह वह में एक भैरव यात्रा है वह भी काशी जी के जो भगवान केदारनाथ का मंदिर है वह काशी यात्रा भी नहीं बोल पड़ी नहीं तो 6 महीना तक काशी यात्रा है बड़ी करनी है नर्ग है पाप भुगता कर मुक्त कर देते पाप सब भुगता कर गए और केदार खंड में मरे तो वो भी नहीं होते सब होते केदार खंड केदार भगवान मंदिर है वो केदार खंड है उस खंड में यहाँ पर ये सेठ जी की तो तपोभूमि है हाँ और आप यहाँ विराजे हैं और बड़े बड़े संत यहाँ रहे हैं और फिर ये मयपुरी बता रहे हैं मायापुरी है ना मयपुरी ये कहाँ से मथुरा माया आकाशी मायापुरी है मायापुरी वह पार पार बना हुआ वह पार में मायापुरी इस पर में ये भी है कृष्ण उलेर कटता ही है कुछ लक्ष्मण झूला से हाँ मायापुरी लक्ष्मण झूला से कट तक वहाँ से लिया है वहाँ मंदिर है मैम हनुमान जी महाराज का मंदिर तो है कि लक्ष्मण झूला से कन खड़ता ही बता तो इतनी दूर में मरे जिकर तो काशी जी की तरह कल्याण आ बात तो सिद्ध होगी कि अगर जो कोई मन में या सच्ची बात हुए तो कल्याण हो कल्याण हो जाएगा संदेह ही नहीं नहीं हुआ तो ही तो हुई तो ही हो भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति के मरने मैं तो कहूँ यही कि बूढ़ा मारे तो अजुना ठेक हो मरने को प्रबंध है शेर जी ने कहा शरण जी ने कहा सरदारी ने कहा और नहीं मरने का भी प्रबंध है यार, शेठ जी का प्रबंध किया हुआ है। जीवता में प्रबंध है, मरना भी प्रबंध है। तो कहते हैं कि शर्मा जी ने कहा, शर्मा मान जी ने शेठ जी का प्रबंध मरने का भी प्रबंध है। शर्मा जी ने मां कही शेठ जी का प्रबंध बहुत बढ़िया है, यह सब शेठ जी का है। आजकल एक मुश्किल ये हो गई तो कोई बूढ़ा मरता है तो इसको बेटों को बुलाओ, दो दिन रुखाड़ा कौन में ना। कहते हैं कि आजकल ऐसा हो गया है कि इसके लड़के आएंगे तब उठाएंगे, तो दो दिन लड़का आता नहीं है तब तक उसको रखे का रुखाड़े कौन, तब तक घाट पर कीर्तन कराओ। ये कीर्तन कराओ हरदम, कीर्तन हरदम बेटा पोता नहीं आवे पहली दस संस्कार, तो कोई हजू नहीं। गंगा जी साक्षी, रात वो दिन वो और जगह दिन वह जब सुबह हुए और रात में तो जरा दो गंगा जी साक्षी, गंगा जी साक्षी रात में सूर्य जी बोले कोई किसी जरूरत वो नहीं। अरे तो मुक्ति सस्ती है, अरे मुक्ति सस्ती है। पूछते हैं कि कोई आदमी यहाँ मर जाए और संत की उस पर नजर पड़ जाए तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? अरे मुक्ति नारद पुराण में लिखा है कि संत महात्मा में धुआं देख लेना कोई मुक्ति हो जाए। नारद पुराण में लिखा है, आपने सेठ जी है जो परम सेवा परम सेवार ऊपर बहुत जोर देवता और अठ है आलत है कलकत्ता में तो सुना कि वह परम सेवा समिति नाम मात्र की रहेगी, बट कोई ने क्या हुआ है परम सेवा समिति वाला सदस्य ने फोन करे जना मैं कोई आवी को नहीं सुना का बट उठेगी परम सेवा समिति। अरे आपने अठे भी कोई शरीर शांत हो जावे तो गीता भवन नंबर 1 या 3 का घाट पर सुहाना अरे कहाँ भाई अठे कीर्तन करना है तो अठे आदमी मिलना मुश्किल हो रहा है। हाँ भाई याद रखो भाई तो मैंने भाई मैं ना इसने मैं तो हस्तिया में पुरुष वाले पुरुषों ने एकदम भेड़ा हो जाता कीर्तन कर दो। ये तो भाई लाडू बंट रहे जी हूँ अब सुनाओ दूसरे ने, एक ने सुना है मुक्ति हो जाए तो अपनों काम तो हो गयो, एक नहीं सुना एक नहीं एक ने भी भगवान नाम सुना दियो तो मुक्ति हो गई, अपने तो मुक्ति हो गई, एक जीव की मुक्ति हो गई। इस वास्ते सबने उत्साह रहा, सबने उत्साह मुक्त में मुक्ति मुक्त में मुक्ति मिलती है उत्साह। परम सेवा रे ऊपर में प्रकाश डालो बे क्यों है बे पंसारी जी कह परम सेवा की बात बताओ जना की लोग लागे। परम सेवा है वह तो सेवा तो है शरीर की, यार मुक्ति की सेवा परम सेवा है, ये सेवा नहीं परम सेवा है। सेवा तो है शरीर के आराम देना, शरीर आराम देना, पथ देना, दवाई देना, ये सेवा है। और परमात्मा के नाम सुनाना, भगवान के ये परम सेवा है, परम सेवा ये परम सेवा है। इसके बाद में सेवा जरूरत बोली मुक्त हो जाता है सदा के लिए, परम सेवा है। अरे तो कोई चल जावे तो साधु ब्रह्मचार्य ने कहा भाई थे ही तो कीर्तन करो, अरे थे ही कांदो दो कांदो देने वाला ही कौन मिले कह यार, साधु ब्रह्मचारी है जना काम सुध रहे मुफ्त मिले मुफ्त अपन मुफ्त मिले सत्यार मैं तैयार आऊंगे। अरे भाई लोगों ने बहना ने सबने उत्साह रख लो, सब उत्साह रखो मैंने मुक्ति मिले मुफ्त में मुक्ति मिले। एक जीव रे वास्ते कल्याण वास्ते शरीर मिला, अरे एक को कल्याण कर लियो तो अपना जीवन सफल हो गया। मनुष्य जी मेरा परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर एक ही प्राप्ति कर दे तो मनुष्य भी सफल हो जाएगा। बस बहुत बढ़िया। मरते समय भगवान का चिंतन नहीं होवे और कोई संसार का चिंतन हो जावे और यहाँ पर आदमी का शरीर छूट जाए तो उसकी क्या गति होगी? वो गति वो गाते भाई लोग और बहन आया करो भगवान का नाम सुनाओ कीर्तन सुनाओ सुनाओ। अरे गीता का प्रभाव है, जगत का प्रभाव है, भगवान याद आवे। सत्संग में है, सत्संग में ये गीता सुना, गीता का प्रभाव, गीता विवेचन, सत्य का विवेचन, तो ये जगह बहुत पवित्र हुई है। एक नंबर में बहुत पवित्र चीज है, बहुत चीज बहुत पवित्र है। सत्संग हुआ तम सत्संग का प्रमाण वेद है। एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर छह नंबर में कोई फर्क रहे है कि ना किया? फर्क थोड़ा थोड़ा है, मैं वो मरने वाले फर्क में मरने वाले छूट है, छूट है। घाट पर लिया भगवान गंगा जी के सामने, घाट पर घनश्याम घाट पर लिया थे उसमें शेर जी वही थे। कोई शरीर दूसरी जगह छूट जावे अगर फिर लद्दाख तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूल गाते बढ़िया है, फूल फूल फूल तो लोग गले ही है नहीं ऐसा आकर लद्दाख क्रिया तो और बढ़िया, लद्दाख बहुत बढ़िया बात, बढ़िया बात है। गंगा जी किनारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मतलब के कल्याण हो जावे या बहुत बढ़िया रहो और कोई नहीं? कल्याण हो जावे मैं दूसरी बात हो तो और भी आ जाए, परंतु अपना भाव कल्याण करने है ना, अपना सबका भाव कल्याण करेगा, भाव भी काम करे। भाव ये तो है, नाम सुनाओ कीर्तन करे, सुनाने वाले को भाव भी काम करे और खुद रहे भी। पहली जचोड़ी वैकट मरिया तो कल्याण हुई थी। हाँ उसी उसी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पूछा है कि पशु पक्षी कोई अठ मर जावे तो बिना जे नाम सुनावा बहुत तो अच्छा, भी मारो कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कल। वो थे एक बार सत्संग हुआ तो वहाँ कहा कर्णवास, हाँ कर्णवास में। अरे कुमरो बेड़ो हो शेर जी को मेड़ो जो हल्लो शेर मराठे करो सत्संग करी तो बस एक बिल्ली ने कुत्ता पकड़ी जो छोड़ाई जिद भाव ने तोड़ दी बस मरी जीते अमृत राम ने मारे गुरबाई का बिल्ली ने सुना नाम राम राम राम राम सुना मरी दे गंगा जी मा तो मुक्ति में क्या संदेह बिल्ली क्या समझे? ठीक बात भगवान बता रहे नाम सुनाओ तो प्राण सुने नाम सुना। अच्छा अपनी भावना में काम करे। एक तो ये भाई बहना से प्रार्थना है तो कोई अच्छी बात हो ताली वाली नहीं बजा, बात को समझो, ताली उड़ाने से बात उठ जाती, ताली सुनी नहीं पाते लोग दूसरे बात की। कोई भी भाई बहन ताली नहीं बजाए नेता लोगों ने बताया है नेता जैसे भाषण में तालियां बजे महाराज सत्य में तालियां बजेगा ही। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है बात ठीक, यहाँ तो मन में विचार करना चाहिए। ठीक बात, ठीक बात। जिसने जीवित अवस्था में महापुरुष के दर्शन कर लिए और कलकत्ता बम्बई में जाकर मर गया तो उसकी क्या मुक्ति हो जाएगी? तो अंत में क्या चेंज बना रहा हूँ? नहीं महापुरुष के दर्शन कर लिए जीवन दर्शन तो कर लिए महापुरुष के दर्शन हुए नहीं, हुए नहीं। अगर हो गए तो हो ही जाए, महापुरुष हो गए तो हो जाएगा। महापुरुष जानने में नहीं आते, जानने में नहीं आते। अगर जानने में आ जाए कि ये महापुरुष है हाँ। तब तो उसकी पहले ही मुक्ति हो जाएगी, फिर मरने के बाद क्यों होगी? हाँ। भाव बैठता नहीं है तो इसलिए भाव बैठता तो इसलिए उसकी क्या गति होगी फिर? मैं पूर्व कर नहीं जा सकते, मेरी याद आवे ना आवाज समय जैसे यहाँ सत्संग करके चला गया हाँ। और वहाँ जाके मर गया हाँ। उस समय उसको यहाँ की बात तो याद नहीं रही हाँ। लेकिन यहाँ तो महापुरुष के दर्शन करके चला गया, सत्संग करके चला गया, अब पूर्व चिंतन क्या हुआ, अंतकाल का चिंतन के अनुसार ही गति हुई। यंग यंग वापे स्वर्ण भाव तन तनते अंते कले वरम तम तमे बेटी अठ चिंतन किसो वो बोलाई तो भी मुक्ति हुई, अठ तो जगह का प्रभाव से हुई। शेठ जी कैसेट में बोले हैं कि महापुरुष को महापुरुष समझने से ही महापुरुष हो जाता है, इसका क्या थोड़ा खुलासा? महापुरुष समझते ही महापुरुष हो जाएगा, वो खुद ही खुद ही पाप दर्श हो। महापुरुष समझने, महापुरुष समझो चाहे भगवान को समझो, एक ही बात है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए भाई बात। कहते हैं बूढ़े आदमियों के लिए आज का युग है वो एक तरह से अभिशाप हो गया है, बूढ़े आदमियों के लिए आज का युग अभिशाप बन गया है। क्यों? घरों में तो बहुएं अपमान करती है और बेटे अपमान करते हैं, और अपमान करने वालों से तो गीता जी में कहा अपमान सहने से तो मरना ही ठीक है, तो क्या बूढ़ों को मर जाना ही चाहिए? अठ आजान अठ है विचार तो हुई है, अधिकारियों को चाहिए, ट्रस्टियों को चाहिए, प्रबंध करो बूढ़ों ने प्रबंध करो, अठ आजान कोई आओ हाजिर उठे, अठ एक ऐसो पे दिमाग खुल जाए, अठे में सनातन किया है ना रोहतक में सनातन से क्यों जैसे क्या होता है विचार भी करे अठे स्थान बना कर और एक सत्संग भी करे अठे ही रहे, ये हो सकता है उनके पैसा आ जाएगा। हाँ। पार पार रुचि उन्हें मांगना नहीं पड़ता, आप सामा सामग्री आप सब आती अपनी भावना ठीक हो आप सी गाय वाली सेवा करने वाला है। राम निवासी कहते थे वहां जितनी अपनी जमीन है चौपत करे चौबी था आप साफ हुई आप ही तीन चार कुआ है आप सामने आप साफ पता नहीं अभी तो आप बिने मांगे अरे काम करने वाला मिल गया, काम करने वाला मिल गया सब है, अपनी भावना ठीक होने से सब ठीक होता है। एक भाई लिखा है कि मेरे पतिदेव को बहुत गुस्सा आता है और लड़का अच्छा है कमाता है स्वभाव उसका ठीक है लेकिन पतिदेव सत्संग में भी नहीं आते और मैं यहाँ सत्संग में आना चाहती हूँ, तो मेरे को कोई ये उपाय बताइए कि जिससे मेरे पतिदेव वो भी सत्संग में लग जाए। लड़का ले जाओ और लड़का से प्रबंध करके चला जाए फिर बुला लो और देने वास्ते आ जाओ, साथे पहले आ करके यहाँ प्रबंध करके रहने का ठीक प्रबंध कर चला जाए फिर लेने वास्ते भी आ जाए, लड़का ठीक है बहुत अच्छा। मैं क्या मारे पति है जिका सस्ते में क्या लगे वह भाई तुम भाव न लाओ कि भाव सुधर गया सुधर जाए भगवान से प्रार्थना करे प्रार्थना करो कि महाराज भाव सुधारो सेवा करो तुम सच्चे जैसे लग जाओ तुम लग जाओ तो एक भाई लिखती है कि मेरा तो मन व्रत रखने का करता है और घर में पति कहता है व्रत नहीं रखना है, तो व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं कोई व्रत ही कोई फर्ज भगवान को याद करो, व्रत नहीं रहे तो भगवान पति का को नहीं रखना तो नहीं रखो कोई फर्ज को नहीं। आप कहते हैं कि स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है ओम विष्णु ये आता है और गीता में जैसे ओम तत्सदी निर्देश ऐसे आता है और बोले ओम सूर्य, ये पुराना में आता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो स्त्रियां भी ओम से जप कर सकती है? जप नहीं, जप नहीं कर सकती, जप राम राम। लेकिन जो आती है कोई पुराण में शास्त्र में वो बोल सकती है, जैसे ओम सूर्याय नमः का जप नहीं कर सकती। हाँ, जप नहीं। जैसे ओम नमः शिवाय है तो नमः शिवाय का जप, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम का जप नहीं करे? जप भगवान का नाम का जप करो। अरे किसी की आदत ऐसी पड़ी छूटता ही नहीं तो उसके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए बताए नहीं छूटे। किसी किसी आदत पड़ेगी ना। बिन्ने से पूछा है कि आजकल तो लुगाई ने जनेऊ देवे है, लुगाई ने गायत्री मंत्र को जप करावे है, चारों वर्णा में क्या क्या जका कोई भी वर्ण में वो तो कर्मा से ही सब है, जनेऊ देवे है, काफी प्रसिद्ध लोग देवे है, अपना सिद्धांत नहीं है नहीं। तो स्त्रियों को अगर उन्होंने जनेऊ दे दी और ओम का जप गायत्री मंत्र जप करना बोल दिया, उनको छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, ज्यादा ही दिशा बैठ गई तो बैठी, पर ये विधि नहीं है, शास्त्र विधि नहीं है, बिल्कुल नहीं। और तीनों वर्णों के सिवाय किसी को जनेऊ दे दी तो उसको जनेऊ अब रखनी चाहिए कि गंगा जी में प्रवाहित कर देना, गंगा जी में, और गायत्री मंत्र जपना बंद कर देना, राम राम राम राम राम राम राम, महिमा कम नहीं है, राम सकल नाम अधिका ओ नाथा कर बद बदिका, शुरू नाम कीर्तन करो भाई, कीर्तन थोड़ा समय रह गया, 22 मिनट हो गए। राम राम राम राम।